سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے میں کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے میں کیوں بار سے ہمیں پیار آئے میں کیوں بار سے ہمیں پیار آئے میں کیوں بار سے ہمیں پیار آئے میں کیوں بار پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے میں کیوں آج جھیلے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے وہ آئے دو عالم کے مختار آئے وہ آ جائے امت کے غمخار آئے مسلط کے ہم کیوں نہ جھومے مچائیں ہمارے شہنشاہ و سردار آئے مسلمانوں صبح بہار مبارک مسلمانوں صبح بہار مبارک مسلمانوں صبح بہار مبارک مسلمانوں صبح بہار مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے جھیلے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے مبارک تجھے آنے نہ ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مدار آئے غم بن کے رنگار آئے آج جھیلے کے سرکار آئے خدا کے خدائی کے مختار آئے سوال اپنی امت کی بخشش کا کر کے وہ ہم آسینوں کے طرفدار آئے یتیموں کے والی غریبوں کے حامی وہ آفت زدوں کے مددگار آئے مصیبت کے ماروں کی بھارت بندھانے شکستہ دلوں کے وہ دلدار آئے میں کیوں آج جشن ولادت منائے میں کیوں آج جشن ولادت منائے میں کیوں آج جشن ولادت منائے میں کیوں آج جشن ولادت منائے نگر رب کی رحمت کے آثار آئے میں کیوں آج جھیلے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے سیاہی ہمارے گناہوں کی دھونے بہاتے ہوئے اشک سرکار آئے جہاں میں وہ سکہ بچھانے کو دن کا مٹانے وہ باتیں کے آثار آئے عدد ہم کو بارہ کا کیوں نہ ہو پیارا عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہو نہ پیارا عدد ہم کو بارہ کا کیوں نہ ہو پیارا کہ بارہ کی تاریخ جب یار آئے میں کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے چلو اے گداؤ چلو بے نواؤ چلو اے گداؤ چلو بے نواؤ لوٹاتے وہ نعمت کے انبار آئے درودوں کے گجرے لیے اب ہو تم وہ آئے رسولوں کے سالار آئے نہیں جن کی پیاری زباں پر نہیں ہے وہ مکے میں سخیوں کے سردار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شاہ کشمیر کے طالب گار آئے، میں ہوں آج جھولے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، عبادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا، کبھی نہ ہنسی ہم کو بیکار آئے، عبادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو، اچھائیوں سے مجھے پیار آئے، عبادت کا صدقہ بقی اے مبارک کی دو گز زمین کے طلبگار آئے، عبادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے، عبادت کا صدقہ نقاب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے، عبادت کا صدقہ شاہ زندگی بس مجھے میں ہر سال عطار آئے، عبادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، عبادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، عبادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جلیے عطار آئے، آج جھوم کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، کیوں آج جھوم کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔